نشط فل توب انسان لوگے کبھی سدا سدر خر باندھ دہان لوگ کبھی نشط فل توب انسان لوگی کبھی سدا سدر خر باندھ دہان لوگ کبھی سدا سدر خر باندھ دہان لوگ کبھی سکون منند گن سفر گی سکون گن منند گن سفر گی دین سے بلا سفر کرے لوگ کرے نشن تیرے تو بند کرے بند دن لوگ کرے بند دن لوگ کرے نارے سجندا لگے مری پسند لگے ڈگری میرا سدھ ستا والی کمی اداس درسن بند دن والوں کمی اداس درسن بند دن والوں کمی سرگ پرندیش جان امید پتا کے سرگ پرندیش جان امید پتا کے دم تو خاندان پتر بانو بھی کری خدا کے درشن بند دل بانو بھی کری نشد کری تو بہت بانو بھی کری خدا کے درشن بند دل بانو بھی کری خدا کے درشن بند دن لوگ کرے خاموشی ترمنو لاک پات خاموشی ترمنو لاک پات خان بال بھی کبھی رات بل چند دن بالوگ کرے خان بال بھی کبھی رات بل چند دن بالوگ کرے نشر پر چند دن بالوگ کرے چند دن بالوگ کرے چچو سو دم سے ند پور درو بازار کچھ چچو سو دم سے ند پور درو بازار کچھ بن بند بدیا سانا بھی کبھی اداس درسن چند دن بالوگ کرے اداس درسن چند دن بالوگ کرے نشن کر چند دن بالوگ کرے اداس چند دن بالوگ کرے جنوب چاچی آئے پار جوڑ کر پوشی جنوب چاچی آئے پار جوڑ کر پوشی مجھ کا سمجھے مانو بھی کری اداس چند دن بالوگ کرے اداس چند دن بالوگ کرے دکان شیو سے ارجن مر کر مرشی دکان شیو سے ارجن مر کر مرشی نکلی ناگ مرشی پجا بالو بھی کبھی اداس درسن چند دن بالوگ کرے نشر کری بالو بھی کرے اداس درسن چند دن بالوگ کرے اداس درسن چند دن بالوگ کرے پکار مار سدا جگی بد مر گل پارا پکار مار سدا جگی بد مر گل پارا مد کا سدی لال شاہو بھی کبھی اداس درسن چند دن بالوگ کرے اداس درسن چند دن بالوگ کرے مل پور کی دو کی مان پکار دے ڈمر جاتی ڈانڈل پور کی دو کی مان پکار دے سنوں کو بم دم بمو بمانو بھی کبھی اداس درسن چند دن بالوگ کرے سنوں کو بم دم بمو بمانو بھی کبھی اداس درسن تو دارتی برکنی بردی دن پانو بکنی